langsung rasa lorone ring jero ati. Mergo make sing bisa lali. Enget riko demenian maning teko riko ngelio ati. Wis semene piae crito welas iki. Saiki ne riko njaluk sepuro, tapi iso sing piso lali. Waktu welasun pelani kerontorontong noreng ati. Merko welas riko mong setengah ati.